สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน11ปีฉรูนะคะแน่นอนว่าทุกๆเช้าวันอาทิตย์นั้นเราก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะมาชี้แจงต่อปัญหาข้อธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านข้องใจแล้วก็เขียนถามกันมาในรายการทั้งทางจดหมายทางอีเมลหรือแม้แต่การเขียนอินบ็อกซ์เข้ามาในFacebook Fanpage ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วค่ะที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะได้มาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะในเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพานเจมพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาคุยกันสบายๆโดยจะนำเรื่องราวคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันเข้ามามาพูดคุยหรือบางทีก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในข้อประเด็นต่างๆบ้าง เจ้าค่ะ โดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกันมาได้ก็ส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fmดอนหายโศก .fm หรือว่าที่ Facebook Fanpage ของเราก็ที่วัดป่าดอนหายโศก YouTube Channel เราก็มีส่งมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในช่วงวันอาทิตย์โดยรายการของเรานี่ก็จะเป็นรายการที่บันทึกล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคำถามของท่านฟังบางทีก็จะล่วงไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะได้ฟังคำตอบบ้าง เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ติดตามรับฟังยังไงทุกคำถามพระอาจารย์ได้อ่านหมดทุกข้อความแล้วก็สุดในที่เป็นคำถามเราก็จะนำมาคุยกันในวันที่แบบนี้เชิญพ อนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็มีคำถามหลายคำถามทีเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีทั้งท่านที่ประสงค์จะออกนามแล้วก็ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะเริ่มต้นด้วยปัญหาของคุณเบญจาคุณเบญจาก็บอกว่าการค้นหาบทแปลหรือความหมายของพระสูตรที่ใช้สวดมนต์คุณเบญจาต้องการหาความหมายของพระสูตรที่ต้องการเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งเวลาสวดมนต ์ อันนี้ก็กราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนพระอาจารย์ก็จะไปซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือของมหามงกุฎราชวิทยาลัย อ ยู่ที่ตรงบางลำพูตรงข้ามกับวัดบวรหรือไม่ก็ตามท่าพระจันทร์ตามศูนย์หนังสือธรรมะอะไรต่างๆเขาก็จะมีเรือบทสวดมนต์แปลมีอยู่อาจจะเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกนะคุณใจคือเราก็เสิร์ชหาจาก Google เอาทุกบทมีหมดเลยจากคำแปลภาษาไทยก็มีคำแปลภาษาอังกฤษก็ยังมีด้วยซ้ำ อ ันนี้คือแบบสมัยปัจจุบันนะเราก็เสิร์ชเอาจากใน Google อากูเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ ทุกอย่างเจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้ามีหนังสือมันก็ดีหน่อยมันก็สามารถที่จะมาเป็น reference ได้อยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าจะซื้อหนังสือก็ได้แล้วข้อนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีคุณเดินใจในการที่ว่าเวลาเราสวดมนต์เราควรจะรู้ความหมายของบทที่เราสวดด้วยอันนี้จะดีมากๆแล้วในแต่ละบทพยัญชนะเราจะเห็นได้ว่าบางข้อความเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งบทคำนี้ใช้คำนี้บทคำนี้ใช้คำนี้มันจะไม่มีความซาบซึ้งในการที่เราสวดไปท่องไปอันนี้จะมีประโยชน์อันนี้เห็นด้วยนะที่จะทำความเข้าใจในบทแปลของแต่ละข้อละข้อ เจ้าค ่ ะ ซึ่งอย่างบางทีเราไปทำพิธีกรรมที่วัดเนี่ยเขาให้สมาทานสีหน้าเฮ้สีหน้ามันหมายความว่ายังไง เจ้าค่ะ ในแต่ละข้อบทที่ขอทั้งบทที่พูดทำไมจะต้องมีคิวว่ากันอย่างนี ้ มัคคายกพูดอย่างนี้พระพูดอย่างนั้นแล้วเราก็พูดตามอย่างนี้หมายความว่ายังไง เจ้าค่ะ โอ้นี่ถ้ารู้ความหมายนี้ดีมากเลย เจ้าค่ะพระอาจารย์พอเมตตาที่จะลองแปลสักนิดไหมเจ้าค่ะตรง ที่สมาทานศีลนะเจ้าค่ะโดยมากก็จะมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาธายะเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เมตตาแปลสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือในคำเนี้ยที่เวลาเราไปทำพิธีกรรมแล้วก็จะมีการสมาทานศีลใช่ไหม เจ้าค่ะ มายังพันเตเนี่ยนะ เจ้าค ่ ะ พันเตเนี่ยหมายถึงท่านผู้เจริญในที่นี้คือปรารภประสงค์ม า อย่างนี้คือหมายถึงพวกข้าพเจ้านี่แหละพวกโยมๆที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาอย่างเนี่ย เจ้าค่ะ วิสุงวิสุงนี่คือแต่ละข้อละข้อเนาะแต่ละข้อละข้อจะมาขอรักษาสมาทานปัญจศีลานิคือศีล5นั่นเอง เจ้าค่ะ ติสรณีนะติสรณีนะหมายถึงตินี่คือ3สรณะ3นั่นเองจะมาขอรักษาลัคนาทายะเนี่ยก็คือจะมาขอการรักษาแต่ละข้อละข้อจะรักษาไว้ทีละข้อละข้อวิสุง เจ้าค่ะ ซึ่งศีล5แล้วก็รัตนะ3พร้อมทั้งรัตนะ3นี่ก็จึงมีคำพูดแบบนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะก็คือเหมือนกับว่าขอศีล5แล้วก็ขอรัตนะ3จะขอรักษาตัวเองเนี่ยจะขอรักษาเอ้าแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วจะรักษายังไงพระเขาก็ต้องบอกไงว่าข้อที่1นะปาณาติปาตาเวรมณีอย่างงี้ เจ้าค่ะ คือการเว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เจ้าค่ะ ข้อที่2นะก็คืออทินนาทานาเวรมณีก็คือการเว้นขาดจากการที่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับการสนทนากันมากกว่าคุณเดินใจ เช่น คุณเดินใจจะถามพระมหาไพบูลย์ว่าท่านอาจารย์ศีลนี่เป็นยังไงบ้างพระอาจารย์ก็จะบอกอ๋อศีลข้อที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ศีลข้อที่สองเป็นอย่างนี ้ อ๋อรู้ละก็ถ้าไม่รู้ก็ต้องบอกให้รู้ก่อนใช่ปะแต่ถ้ารู้อยู่แล้วคุณก็รักษาได้เลย ค ือไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องไปขอศีลจากพระเท่านั้นถึงจะรักษาได้ไงนะ เจ้าค่ะโดยมากเรารู้สึกเหมือนศักดิ์สิทธิ์มากเลยถ้าว่าขอจากพระอะไรอย่างเงี้ยพระนำเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คือมันไม่จำเป็น ต้องไม่จำเป็นเจ้าค่ะอ๋อ เพราะคำแปลนี่เขาชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นแค่คำพูดสนทนากัน เจ้าค่ะ ว่าเออขอรักษาศีลแต่ข้อละข้อเนี่ยแล้วพระก็จะพูดนโมตัสสะขึ้นก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิทีนี้ประเด็นที่สำคัญคือทำไมเขาจะต้องทำสามรอบด้วยทุติยมปีไม่ยังพันเตเนี่ยแล้วก็ตาติยมปีไม่ยังพันเตเนี่ยพระก็จะบอกว่าทุติยมปีพุทธังสรณังตาติยมปีพุทธังสรณังอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ โอ้ยทำไมจะต้องหลายครั้งสามครั้งอย่างเงี้ยนะ ย้ำสามครั้งถูกไหมเจ้าค่ะ ย้ำสามครั้งใช่ ค่ะ ซึ่งเท่าที่สังเกตดูกันเดินใจคือนี่จะเหมือนกับว่าเป็นค่านิยมในสมัยนั้นว่าพูดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แต่พูดย้ํา3ครั้งนี่คือหมายถึงความแน่นอน เจ้าค่ะ มั่นใจมั่นคงพร้อมเพรียงแล้วก็แบบตั้งมั่นเต็มที่ถึงย้ํา3ครั้ง เจ้าค่ะ ถึงย้ํา3ครั้งแล้วก็จะมีคนที่เขาพูดเป็นลักษณะนี้ด้วยว่าถ้าพูดครั้งที่เดียวเนี่ยที่เดียวมันยังไม่แน่ใจ เจ้าค่ะ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครั้งที่2เริ่มมั่นใจเอาครั้งที่3ให้มันมั่นใจเต็มที่ เจ้าค่ะ ก็เป็นประเพณีแบบนี้กันมาอันนี้เป็นประเพณีนะเป็นประเพณี เจ้าค่ะ เป็นเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมแล้วล่ะ เจ้าค่ะที่เวลาเราจะอาราธนาศีลนี้เราต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่เป็นพิธีกรรม เจ้าค ่ ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามในความหมายจริงๆก็คือแบบนี้แหละว่าเป็นแค่บทสนทนาแล้วก็จริงๆถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นเนี่ยคือหมายความว่าถ้าคุณรู้ถึงข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยนะเราอยู่บ้านไม่จำเป็นต้องไปหาพระไม่จำเป็นต้องไปวัดคุณก็สมาทานศีลเองได ้เจ้าค่ะ ทำได้ เจ้าค่ะ แต่นี่ถ้าเขาจะทำกันเราก็ทำได้แต่เขาจะมีพิธีกรรมแบบนี้เราก็ไม่ว่าอะไรว่าเราก็ใจความหมายของมันแล้วไงว่าจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะฟังมาถึงตรงนี้โยมมีคำถามสำหรับพระอาจารย์เจ้าค่ะคือโยมได้ฟังมามีเพื่อนๆ นักธรรมด้วยกันเนี่ยเจ้าค่ะก็คือบรรดาญาติธรรมก็แนะนำกันมาบอกว่าเนี่ยนะก่อนนอนตอนที่เราสวดมนต์นะเจ้าค่ะ ขอให้เราเนี่ยอาราธนาศีลเลยรับศีล5 เพราะอะไรเพราะเราอาราธนาเสร็จปุ๊บเรานอนหลับเลย เราไม่มีทางผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลยนั่นข้อที่1 นะเจ้าค่ะ ข้อที่2เขาบอกว่าพอเราอาราธนาศีลแล้วเนี่ยคำขอหรือคำอธิษฐานของเราต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะ สวดมนต์ต่างๆมันจะมีแบบเหมือนกับความศักดิ์สิทธิ์หรือความแม่นตรงเนี่ยมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีศีลนะเจ้าค่ะเหมือนพอเรารับศีลแล้วเราเป็นคนมีศีลเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เห็นว่ามันเป็นความคิดที่พอไปได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่ามันไม่ได้มีความหมายแบบนั้นเจ้าค่ะอันนี้ญาติธรรมเขาแนะนำกันมาโยมก็เลยทำตามนั้นเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ สมาทานศีลนี่ดีแน่นอนเวลาไหนก็ตาม เจ้าค่ะ ในเวลาไหนก็ตามดีแน่นอนแล้วทีนี้การที่เราสมาทานศีลแล้วเราทำได้อันนี้ก็ดีด้วย อัน นี้ดีแน่นอนเราให้ทำได้แบบว่านอนหลับไปแล้วคุณทำได้ด้วยความนอนหลับอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันก็ยังดีนะคุณเดินใจมันยังดี เจ้าค่ะ คือมันมีเรื่องราวที่เล่ากันมาอย่างเคสของนายกาละเป็นลูกชายของนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ย เจ้าค่ะ พ่อนี่โอ้ยกลุ้มใจมากลูกนี่กินแต่เหล้าก็เลยว่าให้ลูกไปรักษาศีล8ที่วัดก็แล้วกันเอ้าสั่งไปเฉยไม่ไปต้องเอาเงินล่อเอาเงินล่อ เจ้าค ่ ะ ถ้าไปน่าจะให้100กาปะนะ เจ้าค่ะ โหจริงเหรออ๋องั้นไปสิได้เงินน่ะก็เลยไปนี่ไปรักษาศีลสมาทานศีลทำไงนอนลูกเดียวนอนอย่างเดียวเลยนอนก็ยังได้อานิสงส์คุณใจได้อานิสงส์ถึงแม้จะไม่มากเท่าก็ตามก็ยังได้ เจ้าค่ะ คือถ้าสมมติเปรียบเทียบว่าคุณฟังธรรมคุณช่วยเหลืองานบ้านคุณบริการคนนั่นนี่นี่คุณก็ได้บุญเพิ่มขึ้นจากศีลที่คุณรักษาด้วยการนอน เจ้าค่ะ ใช่ไหมแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคุณจะคิดว่านอนแล้วจะรักษาศีลได้โอเคนอนไม่มีปัญหา ค ุณก็รักษาศีลได้อยู่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ได้ฟังธรรมด้วยได้ทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยอันนี้ก็ดีขึ้นไปไงเพราะฉะนั้นถึงใช้คำที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องของอริยศีลก็คือประเสริฐยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะ ดีให้ยิ่งขึ้นไปทำให้เจริญทำให้มากซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนอนเราก็ทำด้วย เจ้าค่ะ แล้วกลางวันไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้แต่พระอาจารย์ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยนะอยู่ในสังคมเมืองแล้วก็มีงานทำอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้ค่อยผิดศีลกันอยู่แล้วนะศีลห้านี่เป็นปกติเลย เจ้าค่ะ ศีลห้านี่จะเป็นปกติได้คนที่แบบว่าอยู่ตามบ้านนอกด้วยซ้ำอ่ะต้องไปหาเช้ากินข้ามหรือบางทีก็ต้องไปจับกบจับเขียดอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาจะผิดได้ เจ้าค่ะ อยู่เรื่อยเพราะนั้นก็จึงมีลักษณะที่ว่างั้นอยู่บ้านคลองเรือนมันจะผิดศีลได้ง่ายในเคสของชาวบ้านเนี่ยนะว่าจะต้องไปเก็บหอยเก็บปูอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ งั้นก็มาอยู่วัดแล้วกันรักษาศีลที่วัดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็จึงมีค่านิยมแบบนั้นทีนี้อะไรก็ตามในการที่เรารักษาศีลได้ก็ในหลายๆรูปแบบการนอนนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งดีขึ้นไปอีกก็ทำประโยชน์อย่างอื่นก็ค่อยพัฒนาไปอันนี้ได ้เจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่อาจจะทั่วไปนะเจ้าค่ะเป็นคนดีแหละก็คือรักษาศีล5นี่แหละแต่ไม่ได้สมาทานเลยเจ้าค่ะคือไม่ได้ว่าต้องมาสมาทานแบบเป็นรูปแบบแต่ว่าดำรงจิตของตัวเองหรือประพฤติตนไม่ผิดศีล5เจ้าค่ะอันนี้อานิสงส์หรือผลบุญจะเท่ากันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ มีเคสของโพธิราชกุมารกุณใจ เจ้าค่ะ ที่ทั้งชีวิตของเจ้าชายองค์นี้เนี่ยนะสมาทานศีล3ครั้งเลยนะสมาทานศีลใน3ครั้งตั้งใจที่จะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่3ครั้งนั่นเอง เจ้าค่ะ คือตอนแรกอยู่ในครรภ์มารดาตอนที่2เป็นเด็กหนุ่มตอนที่3นี่แต่งงานแล้ว เจ้าค่ะ แล้วระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีพิธีกรรมข้อนี้เลยนะไม่มีเลย เจ้าค่ะ เจ้าชายคนนี้ก็รักษาได้ดีทำได้ดีอยู่ตลอดก็จะหมายคือประเทศไทยเนี่ยพอมันเริ่มเป็นพิธีกรรมไงคุณเดินใจก็จะว่า เจ้าค่ะ มันก็จึงแบบว่ากันก็ทำพิธีกรรมเนี่ยมันทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยนะทุกครั้งที่ไปวัดก็ทำกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ จริงๆไม่จำเป็นไง เจ้าค่ะ จริงๆไม่จำเป็นแค่แบบว่าครั้งเดียวครั้งแรกที่เราเข้าใจแล้วเราก็ทำแบบนั้นได้ตลอดเลย เจ้าค่ะ อย่างเคสของโพธิราชกุมารนี่จริงๆมากด้วยซ้ำนะ3ครั้งนี่คือมากแล้วนะ เจ้าค่ะ บางครั้งบางคนก็แค่ครั้งเดียวหรือบางคนเห็นพระพุทธเจ้าอีกเห็นพระพุทธเจ้าอีกที่ไรที่ไรก็นึกถึงข้อนี้ทุกทีก็เขาก็ทำได้เหมือนกันอยู่ในจิตใจของเขา แ ต่ว่าพิธีกรรมในสมัยพุทธกาลที่ว่าจะต้องมาขอมายังพันเตวิสุ่งเนี่ยไม่ ม ีไม่มีคือมันไม่ได้จำเป็นเพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วไงอันนี้กำหนดขึ้นมาสำหรับว่าเช่นคุณไปเซาท์แอฟริกาเงี้ยแล้วเขาไม่รู้จักศีลห้าเป็นยังไงนะท่านก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแบบนี้เป็นต้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ขอแถมอีกนิดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเราจะนอนเนี่ยเจ้าค่ะหลายท่านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะแนะนำว่าก่อนจะนอนเนี่ยก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิสัก5นาทีได้ยิ่งดีนะเจ้าค่ะอันนี้ในความคิดของโยมเนี่ยที่สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนก็มีความรู้สึกหรือมีความคิดดังนี้เจ้าค่ะว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าคะนั่งสมาธินิดนึงแล้วเราก็นอนไปเผื่อว่าเราเกิดไหลตายหรือว่าเป็นอะไรตายไปอย่างเงี้ยเจ้าคะมันน่าจะไปในที่ที่ดีโยมคิดอย่างนี้ไม่ทราบคิดถูกหรือคิดผิดนะคะก ็ คือเราหลับไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรไหลตายไหมหรือว่าไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ ก็มีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงว่าก่อนนอนเนี่ยให้เราน้อมจิตไปว่าบาปอกุศลธรรมเนี่ยอย่าตามเราไปผู้ที่นอนอยู่ อืมเจ้าค่ะ สติสัมปชัญญะข้อนี้เราต้องตั้งเอาไว้ เจ้าค่ะ นี่ประการที่1ประการที่2คนที่แผ่เมตตาด้วยถ้าคนที่แผ่เมตตาพอนอนหลับไปเนี่ยก็จะไม่ฝันร้าย อืมเจ้าค่ะ แล้วการหลับนั้นก็จะหลับเป็นสุขนี่ก็ที่2การแผ่เมตตา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่ถ้าเรานั่งสมาธิก่อนนอนนี่คือคุณกำหนดสติละกำหนดสติอันนี้ดีแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วสวดมนต์ด้วยแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือจะมีอานิสงส์แน่นอนเวลานอนไปจะไม่ฝันร้ายจะหลับเป็นสุขแล้วก็ถ้าทำกาลาไปก็ไม่ไปอกุศลก็นี่เป็นข้อดี เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานอนด้วยนะเวลาตื่นด้วยเวลาก่อนออกจากบ้าน5นาทีนี่รู้สึกว่ามันอาจจะน้อยไปด้วยนะ เจ้าค่ะ มันครึ่งชั่วโมงซะหรือชั่วโมงหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ในขณะนอนก็ทำสมาธิไปเลย เจ้าค่ะ นอนไปแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนโดยตั้งจิตว่าเอ้าบาปอกุศลอย่าตามเราผู้ซึ่งนอนอยู่ไปเราก็น้อมจิตไปเพื่อการนอน เจ้าค่ะ แบบนี้การนอนนี่ก็จะเป็นกุศลได้จะไม่ใช่ว่าเป็นผู้หลับไหล เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าจะเปรียบที่พระพุทธเจ้าเคยคุยเรื่องนี้กับมารมารเนี่ยมาหาพระพุทธเจ้าตอนที่นอนกลางวัน เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยปวดหลังก็เลยเอ็นศีรษะยามารก็มาแบบว่าระรานน่ะบอกว่าเนี่ยท่านเป็นผู้หลับไหลเนี่ยมานอนอยู่ตรงนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีกิเลสแล้วคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ท่าไหนมันไม่มีปัญหาหรอก เจ้าค่ะ สู้คนที่ว่าถ้าตื่นอยู่นะเดินไปเดินมาทำการงานนั่นนี่เนี่ยแต่ด้วยความเพลินนะด้วยความเพลินด้วยความกำหนัดยินดีด้วยความมัวเมาในกิเลสมีราคะโทสะโมหะนั่นน่ะนั่นน่ะไม่ตื่นนะนี่คือหลับไหลอยู่นะ อ๋อเจ้าค่ะ หลับไหลหลงไปตามราคะโทสะโมหะหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสปฏิวัติธรรมอารมณ์ตื่นอยู่ก็จริงแต่เหมือนคนเขาเรียกว่าคนละเมอนะ เจ้าค่ะ ลุกขึ้นมาทำการงานนั่นนี่แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเอาทำไมไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นไปตามอำนาจกิเลส อืมเจ้าค่ะ เป็นไปตามกำลังของกิเลสกิเลสจะพาไปไหนคุณก็ไปตามนั้นเอาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรเนี่ย เจ้าค่ะ เป็นไปตามกิเลสซึ่งก็คือไม่ตื่นไงตื่นอยู่แต่ไม่ตื่นเข้าใจไหมคำว่าตื่นเนี่ยหมายถึงลุกขึ้นมาทำการงานนั่นนี่แต่ไม่ตื่นจากกิเลสไม่เป็นพุทธะ เจ้าค่ะ ไม่เป็นพุทโธ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าบอกว่าคุณนอนพักผ่อนแต่ด้วยจิตที่มีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีสติสัมปชัญญะด้วยสติสัมปชัญญะมีปัญญาเนี่ยถ้านอนแล้วหลับไปก็จริงนะนั่นคือผู้ที่ตื่นอยู่ เจ้าค่ะ คือนอนหลับไปจริงๆเลยอ่ะแต่นั่นคือตื่นอยู่ตื่นด้วยพุทโธไง อ ๋ อเจ้าค่ะ พุทโธเนี่ยจึงเป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานอันนี้ ค ือความแตกต่างกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมาคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะที่ไม่ประสงค์จะออกนามก็เขียนถามมาว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าโยมอยากจะทราบว่าการทำวัดเช้าและวัดเย็นสามารถทำได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้บอกด้วยเจ้าค่ะ ก็สะดวกเวลาไหนทำได้เลยบางทีก็จะเป็นเคสแบบนี้ว่าทำวัดเช้าบางคนก็จะต้องตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว เจ้าค่ะ โดยเป็นตอนเช้าทำวัดเย็นก็ต้องเป็นตอนที่มืดแล้วเป็นต้น เจ้าค่ะ บางคนก็จะเอาแบบนั้นหรือบางที่เช่นทำวัดเช้าตอนตั้งแต่ตื่นขึ้นอาจจะเป็นตีสี่ตีห้าทำวัดเช้า เจ้าค่ะ ส่วนทำวัดเย็นก็สองทุ่มสามทุ่มก็ทั้งสองเวลามันก็เป็นตอนกลางคืนเหมือนกันเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เอ๊ะแล้วมันจะไปเช้าไปเย็นยังไงก็อาจจะสงสัยข้อนี้คือเราทำเวลาที่เราสะดวกเลยทำเวลาที่เราสะดวก เจ้าค่ะ ทำเวลาไหนได้ทำเวลานั้น แล้วคำว่าวัดเนี่ยวัตระเนี่ยหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นประจำ เ ป็นข้อปฏิบัติที่เป็นประจำซึ่งข้อปฏิบัติที่เป็นประจำในสมัยพุทธกาลก็เช่นว่าตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตไปกับพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นท่านทีหนึ่งตอนเย็นก็มาฟังเทศฟังธรรมตอนค่ำก็เห็นท่านอีกทีหนึ่งครูบาอาจารย์ในสมัยต่อมาคือในหมายถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เรานี่แหละก็จึงกำหนดเป็นสองเวลาก็แล้วกันนะเหมือนว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปโบสถ์เห็นพระพุทธรูปก็กำหนดจิตถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะก็เหมือนเราได้ไปเฝ้าตอนเช้าได้ไปเฝ้าตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จึงเป็นการทำวัดเช้าวัดเย็นให้เราได้ตั้งระลึกถึงพุทโธซึ่งเวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกแล้วทำให้เป็นข้อวัดทำให้เป็นข้อปฏิบัติทำให้เป็นนิสัย เจ้าค่ะ เป็นนิสัยเป็นปัจจัยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นวินัยด้วยเราฝึกวินัยในข้อนี้ เจ้าค่ะถ้าโยมจะสรุปแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าถ้าทำวัดเช้าเนี่ยก็น่าจะไม่เกินเที่ยงเพราะมันครึ่งวันเช้ากับวัดเย็นนี้ก็อาจจะไม่เกินหกโมงเย็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ได้ตามเวลาที่เราสะดวกได้เลย สะดวกในช่วงเวลานั้นๆเจ้าค่ะ อย่างเอาตัวอย่างเคสของวัดป่าดอนไทรโศกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ทำวัดเช้านี่ต้องเสร็จก่อนหกโมงเช้าเพราะว่าไม่งั้นจะต้องไปบิณฑบาตแล้วไงต้องเสร็จก่อน6โมงเช้าเพราะนั้นก็ยังมืดอยู ่ ในขณะที่อย่างวัดบวรเขาก็จะทำวัดเช้าตอนหลังฉันเช้า แ ล้วก็คือตอน8โมงแล้วฉันเช้าก็7โมงถึง8โมงแล้วก็พอ8โมงก็ทำวัดเช้าแบบนี้หรือ ในกรณีของทำวัดเย็นกรณีของที่วัดป่าดอนไทรโศกเนี่ยก็จะเป็นเวลาทุ่มหนึ่ง เจ้าค่ะ ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปทำกิจการงานนั่นนี่เสร็จเรียบร้อยหกโมงเย็นกวาดลานวัดอาบน้ำทุ่มหนึ่งก็ค่อยมาประชุมกันถ้าของวัดบวรก็จะเป็นสองทุ่มอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวก เจ้าค่ะ สะดวกเวลาไหนเราก็เอาเวลานั้น เจ้าค่ะ ไม่จะแบบว่าบางคนอาจจะดูตามเวลาที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นตามที่เราสะดวก เจ้าค่ะข้อสำคัญก็คือทำให้เป็นวัดปฏิบัติคือแบบเป็นประจำ เป็นประจำเป็นนิสัย อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งท่านมีความสงสัยว่าจะผิดบาปผิดศีลไหมแล้วก็ถ้าเผื่อว่าทำผิดแบบนี้แล้วเนี่ยจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปเนี่ยจะได้หรือไม่นะเจ้าคะก็คือเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าเกิดขึ้นกับหลายท่านผู้ฟังรวมทั้งบ้านโยมด้วยนะเจ้าคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เรายิ่งบ้านมีไม้เยอะๆมีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เนี่ยจะโดนปลวกเจ้าคะจะมากัดกินแบบทะลุแบบพังหมดเลยอะไรอย่างงี้นะเจ้าคะดังนั้นเราก็เลยจำเป็นว่าจะต้องมีการกำจัดปลวกอะเจ้าคะไม่งั้นข้าวของก็พังหมดก็อย่างบ้านโยมนี้ก็จะเป็นสัญญาปีหนึ่งเขาก็จะมากี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับท่านผู้ถามนี่ก็บอกว่าได้จ้างคนมาทำชั้นเพิ่มเติ ม ปรับปรุงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่าเจอปลวกเยอะมากเลยทางคนที่เขามากำจัดเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะแบบว่าเอาน้ำยามากันปลวกนะแบบเหมือนกับกำจัดปลวกที่บ้านโดมตื่นใจเนี่ยเจ้าค่ะทางท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าโอเคทำไปคือตรงนั้นจิตเนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะไปว่าต้องไปเป็นขุดลังเขาไปฆ่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ปรากฏมารู้ทีหลังจากสามีว่าอ้าวถ้าเผื่อสั่งให้เขาทำแบบนั้นก็คือนอกจากจะนั่งเหม็นน้ำยาไปแล้วนะเจ้าค่ะก็ยังเป็นแบบว่าเขาต้องขุดไปจนกระทั่งถึงรังของปลวกแล้วก็ทำลายฆ่าปลวกหมดเลยแต่นี้พอท่านผู้ถามรู้อย่างนั้นเนี่ยจิตใจก็เลยไม่ดีเลยเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าผิดใช่ไหมแล้วจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้ปลวกได้ไหมเพราะไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยมัวแต่คิดเรื่องของการจัดข้าวจัดของเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ ความผิดในข้อผิดศีลนี่หมายถึงเจตนาศีลนี่หมายถึงเจตนาก็เพราะว่าไม่ได้มีเจตนามันก็ไม่ได้ผิดศีล เจ้าค่ะ แต่ประเด็นที่เราไม่สบายใจเนี่ยคือมันมีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นแล้วซึ่งพอมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดความไม่สบายใจทีนี้ความไม่สบายใจคือความร้อนใจนั่นแหละความร้อนใจนั่นก็เป็นอนิสงส์คือเป็นผลที่เกิดจากการที่ผิดศีลนั่นแหละพอผิดศีลแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจเพราะฉะนั้นที่นี้คือศีลเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งเนา ะ หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทำเองคือมันก็มีอยู่สามระดับเดี๋ยวคือหนึ่งทำเองท ถัดมาคือสั่งให้เขาทำหรือสามก็คือชักชวนให้เขาทำซึ่งในที่นี้กรณีของท่านผู้ถามเนี่ยคือหนึ่งไม่ได้ทำเองสองไม่ได้สั่งให้เขาทำแต่ว่าปรารภเฉยคือชักชวนให้ทำด้วยการจ่ายเงินช่วยจัดการปลวกให้หน่อยคือไม่ได้สั่งว่าเธอจงฆ่าปลวกนะถ้าไม่ได้สั่งเนี่ยถือว่าไม่ได้ทำเนา ะ หมายถึงว่าถือว่าไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ไปฆ่าเพราะไม่ได้ใช้คำนี้แต่บอกให้ไปจัดการให้คำว่าจัดการให้ก็คือชักชวนให้เขาทำนั่นแหละด้วยการใช้เงินจ้างเขาก็มีส่วนบาปอยู่หรือมีส่วนรับมาในกรณีนี้เราทำยังไงเราก็ตั้งจิตใหม่เราก็ตั้งจิตใหม่ตั้งจิตในการไม่เบียดเบียนใหม่แล้วก็การนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ก็จะทำให้จิตใจของเราสบายขึ้นแล้วการที่ทำให้จิตใจของเราสบายขึ้นก็คือระงับละเรื่องความร้อนใจลงไปได ้ พอเราระงับละเรื่องความร้อนใจลงไปได้ก็จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็แก้ไปแก้ไปเนี่ยหมายความว่าเอ้ามันทำไปแล้วก็ทำไปแล้วแล้วจะให้ทำยังไงใช่ป่ะมันก็แก้ได้เท่านี้เอางั้นก็แบบแผ่เมตตาให้หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จิตใจเราสบาย เจ้าค่ะ อันนี้ก็แก้ไปแบบนี้ เจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าหลายท่านต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะ ส่วนที่บ้านโยมก็จะมีเรื่องของหนูเจ้าค่ะพระอาจารย ์ มารบกวนมากๆเลย อย่างกรณีของที่วัดป่าดอนไทโศกเนี่ยก็มีกุฏิที่เป็นไม้อยู่แล้วทีนี้ก็ต้องมีปลวกแน่ละวัดนี่มันก็มีปลวกเยอะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราก็ใส่ยากันปลวกไว้ก่อนเราใส่ยาไว้ก่อนที่ จะ ตัวเขาจะมา อ๋อเจ้าค ่ ะ ใช่ก็คือเราใส่ไว้กับไม้เราไม่ได้ใส่ไว้กับตัวแล้วซึ่งก็เป็นการป้องกันไปในตัวเพราะนั้นเราก็อาศัยการป้องกันเอา ค่ะ อาศัยการป้องกันเอาทีนี้ถ้าผมว่ามันทำไปแล้วมันก็แล้วล่ะ เจ้าค่ะ ทีนี้เราก็อาศัยการป้องกันเอาจากนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับหนูก็เรียกใช้วิธีชีวภาพก็ได้เช่นเอาแมวมาหรือวิธีอื่นที่มันจะไม่ได้เป็นการฆ่ามัน อ่ะ แต่เป็นการที่จะไล่มันออกไปแทนใช้วิธีชีวภาพหรือวิธีอย่างอื่นที่จะไม่ได้เป็นการฆ่ากันแล้วกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่มีโยมท่านหนึ่งท่านได้เขียนถามมาท่านจะถามมาเพราะว่ามีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเพราะว่าท่านได้ไปฝึกหัดเหมือนกับนั่งสมาธิเนี่ยอยู่หลายสำนักหรือหลายวัดด้วยกันน่ะนะเจ้าค่ะดังนั้นแต่ละวัดก็มีการสอนให้ฝึกสมาธิเนี่ยแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นไปที่วัดเวรุวันก็จะเป็นแบบยุบหนอพองหนอนะเจ้าค่ะทีนี้พอเข้าสมาธิได้ท่านก็เห็นแสงสว่างวาบอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ขาดความต่อเนื่องก็เลยอันนั้นก็นานมาละท่านว่าอย่างนี้นะเจ้าค่ะทีนี้พอต่อมาก็มีการได้รับคำแนะนำเจ้าค่ะก็ไปปักจิตไว้ที่ฐานไม่ให้เปลี่ยนที่ดังนั้นท่านก่อนนั่งสมาธิก็จะอธิษฐานสมาธิพอจบแล้วก็พุทโธพุทโธจากนั้นรู้สึกเหมือนร่างกายเนี่ยมันจะกลั้นหายใจสุดอยู่ที่ท้องหลายครั้งมากเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้เนี่ยท่านก็เลยเรียนถามพระอาจารย์มาว่าการนั่งสมาธิเนี่ยควรจะวางจิตไว้ที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่ทำให้สมาธิเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าสมาธิได้ดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องของการฝึกสมาธินี่ก็คือต้องอยู่ที่จิตหรือถ้าแบบว่าจิตของเรามันยังไปคล้องอยู่ในกายเช่นว่าเรื่องท้องเรื่องจมูกเรื่องลมอันนี้ก็ยังเป็นกายอยู ่ การที่เรามีการปรุงแต่งทางกายที่ยังไม่ระงับนี่คือเราต้องมีสติสัมปชัญญะให้รู้เห็นว่าเอากายเราเป็นอย่างนี้รู้แล้วไงรู้แล้วนั่นคือดีแล้วใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เราก็ทำการปรุงแต่งทางกายเนี่ยให้ระงับลงทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับลงคำว่าปรุงแต่งทางกายให้ระงับลงเช่นลมหายใจมันก็จะระงับลงไปความรู้สึกไปต่างๆตามส่วนของร่างกายก็จะระงับลงไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องเอาคือไม่ได้เอากายนะเราจะเอาจิตซึ่งจิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะอยู่ตรงข้างหน้าก็ได้มันจะอยู่ตรงข้างหลังก็ได้อยู่ที่ต้นมะม่วงก็ได้มันไปได้หมดอยู่ที่ว่าสติคุณไว้ตรงไหนที่เราต้องมีก็คือว่าสติอยู่ตรงไหนจิตต้องอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเครื่องมืออะไรก็ตามที่เราใช้ในการทำเช่นบางคนอาจจะใช้การมองลูกแก้วบางคนอาจจะใช้คำว่าพุทโธบางคนอาจจะใช้ลมหายใจไม่ว่าจะใช้รูปแบบไหนก็ตามนั่นคือเครื่องมือเฉย ๆค่ะ แต่คำว่าเครื่องมือเช่นเหมือนกับไขควงเหมือนกับ ค้อนเหมือนกับปากกาพวกนี้เป็นเครื่องมือแต่คุณจะใช้ทำงานอะไรอ่ะไขควงก็ตอกตะปูหมายถึงไขควงก็ใช้ขันน็อตเนาะค้อนไว้ตอกตะปู เจ้าค่ะ ซึ่งเครื่องมือที่กำลังใช้อยู่เนี่ยคือเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้เกิดสติเพราะฉะนั้นถ้าสติเราเกิดแล้วแสดงว่าเราจะต้องรู้ความเป็นไปในกายของเราว่าอ๋อโปร่งโล่งสบายบ้างท้องเป็นแบบนี้บ้างหลังเป็นแบบนี้บ้างขาเป็นแบบนี้บ้างรู้แล้วไงนั่นคือมีสติแล้วใช่ป่ะทำการปรุงแต่งทางกายนั้นให้ระงับลงทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับแล้วก็ทำการปรุงแต่งทางจิตให้ระงับเอ๊ะมันจะไประงับได้ไงของอย่างนี้มันบังคับกันไม่ได้ถ้าเราคิดว่าโอ้ยด้วยการบังคับด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งไม่ได้สมาธิเนี่ยจะไม่ได้ด้วยการบังคับด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งไม่ได้แต่ได้ด้วยความสงบระงับด้วยความประณีตเพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติไว้เห็นความเป็นไปต่างๆเหล่านั้นไม่ตามไปรักษาให้ดีจิตเราจะค่อยระงับลงระงับลงที่ระงับลงระงับลงก็ไม่เอาอันนั้นด้วยรักษาไว้ให้ดีมันก็จะระงับลงอีกระงับลงอีกสมาธิเราก็จะค่อยมีขึ้นมีขึ้นพอระงับหมดแล้วทำยังไงต่อคือเราต้องเห็นความไม่เที่ยงมาตลอดอยู่แล้วว่าแม้แต่สมาธินี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่กายนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่ลมก็ไม่เที่ยงแม้แต่ท้องก็ไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงนี่คือต้องเห็นแม้แต่ปัญญานี้ก็ไม่เที่ยงคือการเห็นความไม่เที่ยงคือปัญญา เจ้าค่ะ แม้แต่ความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยนี่ต้องเห็นความไม่เที่ยงแม้ในสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงแม้ในสตินั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าทิ้งสตินะไม่ใช่ว่าทิ้งสมาธิเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็รักษาสติไว้รักษาสมาธิเอาไว้ เจ้าค่ะ พอเห็นความไม่เที่ยงรักษาสติรักษาสมาธิไว้จิตเราเนี่ยมันจะระงับลงระงับลงเรื่อยๆระงับลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาถึงจุดที่ว่าเหลือจิตล้วนๆเหลือจิตล้วนๆนี่ก็คือความเป็นประพัดสอนจิตสว่างอยู่อย่างเดียวเราก็ให้เห็นจิตนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอีกเห็นจิตนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงความยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจะหายไปเราจะละความยึดถือโดยความเป็นตัวเราของเราในจิตนั้นได ้เจ้าค่ะ แล้วไงต่อมันก็จะว่างๆไงว่างรักษาความว่างๆนั้นไว้ให้ดี อ ันนี้คือไปตามทางเนี้ยกิเลสเราก็จะลดลงลดลงลดลงลดลงจนหมดเลย เจ้าค่ะ ไปตามทางนี้ได้ทางเดิมแหละที่เราเดินทางมาตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราขับรถจากกรุงเทพมาอุดรธานีอย่างเงี้ยนะเอาตามถนนที่จะไปทางภาคเหนือตามเส้นทางนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าช่วง10กิโลเมตรแรกก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องเยอะแยะในขณะที่30 40กิโลเมตรถัดมาก็จะเห็นเป็นทุ่งนาในขณะที่ถ้าอีก100กิโลเมตรถัดมามันก็จะเป็นภูเขาเป็นอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมแต่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเราฝึกปฏิบัติอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าท่านผู้ถามเนี่ยไปวัดไปหาครูบาอาจารย์ไปฝึกปฏิบัตินั่นนี่โอ้ยนี่คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แล้วมีกัลยาณมิตรพาไปมีครูบาอาจารย์บอกสอนนั่นคือศีลสมาธิปัญญาของเราตามกัลยาณมิตรที่พามาใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เอาเราก็ปฏิบัติไปตามทางเดิมนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปจากความที่ว่าเออตอนแรกเราทำไม่ได้มันยังเกรงๆมันยังขัดมันยังบังคับมันก็เป็นแบบหนึ่งเอาแต่พอเราไม่บังคับเหมือนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็ทางเดิมนี่แหละนะศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมต่อไปอีกบางทีมันสงบระงับลงเป็นบางครั้งบางคราวได้20นาที30นาทีแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบอื่นอีกก็นั่นคือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าทางเดิมศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมเราก็ใช้วิธีเดิมเดินตามทางเดิมมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปไกลขึ้นหมายถึงว่าเข้าสู่จุดหมายได้ใกล้ขึ้นแบบนี้ก็เดินตามทางเดิม เจ้าค่ะ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเราก็ตั้งสติไว้เหมือนเดิมรักษาศีลของเราเหมือนเดิ ม พยายามทำสมาธิตั้งสติให้ได้เหมือนเดิมนี่ความก้าวหน้ามันจะมีได้ด้วยวิธีเดิมๆที่เราทำไปเหมือนว่าสับแล้วสับอีกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ สับแล้วสับอีกสับแล้วสับอีกเฮ้ยมันละเอียดลงแฮะเหมือนคุณวิ่งอ่ะคุณวิ่งเอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาเอาเท้าขวานำเท้าซ้าย คุณก็ทำเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าคุณถึงเส้นชัยได้เออ ค ุณก็ขับรถไปตามทางเดิมมาแหละใส่เกียร์เหยียบคันเร่งเหมือนเดิมเฮ้ยต้องไปทางไหนต่อก็ไปทางเดิมนี่แหละเดี๋ยวมันถึงเป้าหมายได ้เจ้าค่ะ ทางในที่นี้คือมรรคแปดสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในที่นี้คือความก้าวหน้าตามทางที่เราเปลี่ยนแปลงไปเนาะทีนี้ประเด็นคือเอ๊ะเราออกนอกเส้นทางหรือยังเราจะรู้ได้ไง เจ้าค่ะ เอ้าก็คุณออกจากศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าถ้าผิดศีลแล้วอันนี้ออกนอกทางละแต่ฟุ้งซ่านแล้วอันนี้ออกนอกทางละถ้ามีทิฏฐิวิปริตแล้วอันนี้ออกนอกทางละก็ต้องรักษาให้อยู่ในทางเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องหมายแนวทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาเราไปตามทางนี้ยังไงไม่มีทางผิดแน่นอนไม่มีทางผิดแน่นอนแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่ เจ้าค่ะ จะไม่ให้หลงให้ไปถูกทางบางทีก็สอบถามผู้รู้สอบถามครูบาอาจารย์ทำความเข้าใจแล้วมาฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสับแล้วสับอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกเนี่ยทำไปมันก็ก้าวหน้าไปได้เช่นวัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วสำหรับบางคนที่ฝึกนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเก่งก็จะนั่งได้นานขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วบางคนก็จะเห็นภาพต่างๆหรือเห็นแสงว่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์หรืออยู่ที่จิตของแต่ละคนเจ้าค่ะ การเห็นแสงการเห็นภาพนี่เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าเวลาจิตสงบปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างอยู่ในภายในซึ่งไอ้ความสว่างอยู่ในภายในที่ปรากฏขึ้นสำหรับบางคนก็จะเป็นนิมิตอะไรต่างๆเกิดขึ้นได ้ เป็นไปได ้ ซึ่งนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงประเด็นคือพอเราเจอปรากฏการณ์หรือว่าสภาวะอันใดหนึ่งแล้วเราเพลินตามสิ่งนั้นไปตามไปเพลินไปนั่นคือขาดสติแล้วเลย เจ้าค่ะ พอตามไปเพลินไปขาดสติแล้วเลยกิเลสมันได้ช่องเอาตรงนี้กิเลสได้ช่องได้ว่าเอ้ยนี่สงสัยเห็นอดีตนะเนี่ยโอ้สงสัยเห็นอนาคตนะเนี่ยโอ้สงสัยรู้วาระจิตคนนะเนี่ยคือตอนแรกๆก็อาจจะรู้จริงๆไง เจ้าค่ะ แล้วก็พอเพลินไปปุ๊บเนี่ยกิเลสมันเอาเข้าเล่นงานเราทันทีว่าทำให้เราคิดว่าเอ้ยเราเก่งทำให้เราคิดว่าคนอื่นไม่เก่งเท่าทำให้เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีมานะมีทิฏฐิเกิดขึ้นปัญญามันก็ลดลงสมาธิมันก็ลดลงแล้วพอสมาธิปัญญาลดลงเอามันออกนอกทางแล้วเนี่ยเป๋แล้ว เจ้าค่ะ เป๋แล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในความที่ว่าถ้าเราเห็นแสงเห็นภาพเราอย่าตามไปเราอย่าตามไปเพราะว่าถ้าตามไปแล้วมันคือเพลินแล้วมันคือเผลอสติเผลอสติแล้วสมาธิปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ตามไปคือไม่เพลินไปพอไม่ตามไม่เพลินไปเราไม่ได้ให้กำลังกับสิ่งนั้นพอเราไม่ได้ให้กำลังกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะอ่อนแรงลงสิ่งนั้นอ่อนแรงลงปุ๊บสติเราจะมีกำลังมากขึ้นเอาสติเรามีกำลังมากขึ้นสมาธิปัญญาเราก็เพิ่มพลังพอสมาธิปัญญาเพิ่มพลังเห็นสิ่งต่างๆแสงบ้างภาพบ้างนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ใช่ค่ะ ปัญญาเราเกิดทันทีปัญญาเราเกิดทันทีพอปัญญาเกิดปุ๊บมันสามารถตัดสามารถละกิเลสได้อันนี้จึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าให้เราเห็นความไม่เที่ยงในบางคนก็จะได้เห็นแสงเห็นความไม่เที่ยงในเสียงบางคนเหมือนได้ยินเสียงอะไรพูดอยู่ในหูเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เจ้าค่ะ ความคิดด้วยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นข้อนี้ยังไงไม่มีทางผิดเพราะว่ามันเป็นปัญญาระดับยอดเลย เจ้าค่ะ สิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่เสมอเรามาถูกทางแน่นอน เจ้าค่ะ เกิดมัน ก็คือแม้ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็ให้มองว่ามันเป็นของที่เกิดขึ้นโดยไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปเองอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะพระอาจารย ์เห็นความเป็นของไม่เที่ยงก็คือเห็นโดยความที่มันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันจะหายไม่หายมันก็อยู่ที่เหตุเงื่อนไขปัจจัยว่าถ้าเหตุเกิดของมันมีมันก็เกิดถ้าเหตุเกิดของมันยังอยู่มันก็ยังอยู่นั่นแหละถ้าเหตุเกิดของมันดับไปมันก็ดับไป เจ้าค่ะ การเห็นความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นตอนที่มันดับนะแต่เห็นตอนที่มันเกิดขึ้นเห็นตอนที่มันตั้งอยู่เห็นตอนที่มันดับไปด้วยเอ้า ค ือถ้าเราจะหวังว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเองคือคุณไม่ต้องคิดข้อนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ดับถ้าเหตุของมันยังอยู ่เจ้าค่ะ แล้วเราจะไม่เห็นความไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะมันอยู่นั่นแหละเราก็เห็นความไม่เที่ยงได้โด ด้วยความที่มันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยปัญญาเราจะเกิดในขณะที่เห็นมันอยู่นั่นแหละแต่ฉันไม่ตามไปไงเพราะว่าฉันมีปัญญาในการที่เห็นเขาในขณะที่มีอยู่นั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาอะไรไม่เที่ยงแล้วเราจะไปเป็นของตัวเราได้ไงไม่เอาไม่เอาไม่เอามันอาจจะยังไม่ดับก็ได้ไง เจ้าค่ะ มันอาจจะยังอยู่ก็ได้อยู่ก็อยู่ดิแต่พอฉันเห็นเธอโดยความเป็นของไม่เที่ยงฉันก็ไม่เอาไม่เอาแล้วมันดับไหมมันอาจจะยังอยู่ก็ได้ก็ถ้าเห็นเงื่อนไขปัจจัยของมันยังอยู่ไอ้ความที่เราระลึกข้อนี้ได้เนี่ยคือสติแน่นอนเลยแล้วความที่เราเห็นมันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่คือปัญญาแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะสติปัญญามีอยู่ตลอดมันยังอยู่ก็อยู่ไปทีมันก็ไม่มีอะไรเพราะเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงมันจะหายไปเราก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจเพราะเราเห็นมันด้วยความเป็นของไม่เที่ยง นี่ค่ะ ทำแบบนี้เราไม่มีทางหลงแน่น อ นแล้วมันไม่ใช่แค่เฉพาะแสงภาพนะคุณเดินใจมันอาจจะแบบคันรู้สึกคันมันอาจจะรู้สึกหนักมันอาจจะไม่ใช่ที่ท้องมันอาจจะที่หัว ม ันจะไม่ใช่ที่หัวที่ท้องอาจจะที่หลังอย่างเงี้ยได้ทุกรูปแบบด้วยหลักการนี้ไปได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของมานะนะเจ้าค่ะโยมเลยอยากขอข้ามมาคำถามที่โยมท่านหนึ่งได้เขียนถามมาบอกว่าสักยทิฏฐิกับมานะเนี่ย มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเจ้าค่ะ สักยทิฏฐินี่เป็นลักษณะที่ความเห็นที่ไม่ถูกต้องเห็นว่าเป็นตัวเราของเราในความเป็นตัวตนอัตตา เจ้าค่ะ ตัวตนอัตตาเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยคือเป็นลักษณะของสักยทิฏฐิเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนคำว่าตัวตนนี้เนี่ยหมายถึงความเป็นอัตตา เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนนี้ฉันเป็นคนนั้นไม่ใช่งั้นนะเห็นโดยความเป็นตัวตนในความหมายของความเป็นอัตตาในขณะที่มานะมานะเนี่ยจะมีมานะ9ก็มีมานะ7ก็มีมานะ7ก็อย่างเช่นว่าการสำคัญตนว่าเลวการที่คิดน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้เป็นมานะ เจ้าค่ะ หรือการที่เห็นว่าคนอื่นดีไม่เท่าฉันดีกว่าหรือฉันเท่าเขาเท่าเราหรือเราต่ำกว่าเขาหรือเราสูงกว่าเขาพวกนี้เป็นมานะคือมีการเปรียบเทียบระหว่างตัวเองในความที่เป็นบุคคลจะดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นมานะทั้งสิ้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีคุณยังมีมานะอยู ่ แต่ณที่ว่าคุณยังมีคือลักษณะและสักยะทิฏฐิได้แล้วนะแต่ก็ยังมีมานะอยู่นะเพราะว่าสักยะทิฏฐิเนี่ยเป็นลักษณะของสังโยชน์ในข้อแรกเลยที่โสดาบันเนี่ยจะต้องละได้ เจ้าค่ะ โสดาบันเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนั่นคือสัมมาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสักกายทิฏฐิทีนี้พอมีสัมมาทิฏฐิแล้วละสักกายทิฏฐิได้แล้วเมื่อที่อาจจะยังละมานะไม่ได้ในความเป็นตัวตนของเรา เจ้าค่ะ ว่าฉันก็ยังเป็นคนขั้นนี้อยู่อ่ะเป็นโสดาบันอยู่ในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะเป็นอรหันต์แล้วหรือก็ยังละมานะในที่นี้หมายถึงสังโยชน์เบื้องสูงเลย5อย่างเนาะ5อย่างนี้ก็จะมีมานะมีอุทธัจจะมีอวิชชามีอรูปราคะพวกนี้เป็นต้นมานะเนี่ยเป็น1ใน5อย่างที่ระดับอรหันต์ถึงจะละได้ เพรา ะฉะนั้นสมมติว่าเป็นโสดาบันหรืออนาคามีก็ละสักยะได้ทิฏฐิก็จริงแต่ว่าอย่างละมานะไม่ได้ เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะดังนั้นมานะนี่จึงเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะ ลึกซึ้งกว่า ละยาก ใช่ ไหมเจ้าค่ะแล้วก็สูงกว่า สูงกว่า สักยะทิฏฐินะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เจ้าค่ะ อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมาคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามว่าจริงไหมที่สำหรับคนที่มีงานทางโลกมากๆอะเจ้าค่ะจะบรรลุธรรมยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ปลีกวิเวกอะเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ ก็ไม่แน่คุณใจอย่างเช่นว่าจิตตกระปดีจิตตกระปดีเนี่ยเป็นอนาคามีเราเป็นพระอนาคามีแต่ว่าเป็นเศรษฐีนะเราก็ต้องดูแลการงานในครัวเรือนคือยังแบบมาบวชเลยไม่ได้เพราะว่างานเยอะท่านว่า เจ้าค่ะ บวชเลยไม่ได้แต่ว่ามาวัดอยู่เรื่อยแล้วก็แบบว่าเวลาว่างจากงานแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรม มีภรรยาอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยุ่งกันละอ่ะแล้วก็รักษาศีล8อยู่เป็นปกติ เจ้าค่ะ มีงานเยอะมากนะแต่บรรลุเป็นอนาคามีนะเออนี่ก็บรรลุขั้น3 เจ้าค่ะ บรรลุขั้น3 เ พราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ก็คืออยู่ที่ว่าตัวบุคคลมากกว่าอาจารย์ว่า เจ้าค่ะ แล้วคือบางคนก็งานเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ปลีกวิเวกก็อาจจะมีส่วนในความที่ว่าการที่จะมาทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะทำได้ยากก็มีส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าเราจะเอาข้อนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะขี้เกียจทำ อ ันนี้จะไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะว่านี่เป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจ เจ้าค่ะ คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างว่าโอ้ยงานเยอะอยู่โอ้ยยังทำไม่ได้หรอก เจ้าค่ะ เขาก็จะไม่ทำเขาก็จะนอนเสียเขาก็จะขี้เกียจเสียในขณะที่ถ้าคนขยันโอ้งานฉันมีเยอะเนี่ยฉันต้องรีบทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนที่บอกว่าถ้างานเยอะแล้วงานเยอะมันมากไปกว่านี้มันจะทำไม่ได้ตอนนี้รีบทำก่อนคนที่เขาขยันเขาคิดแบบนี้ก็ได ้เจ้าค่ะ จึงเป็นจะเรียกว่าเป็นข้ออ้างของคนขยันก็ได้นะ เจ้าค่ะ ข้ออ้างของคนขยันที่ว่าจะเอาความที่งานเยอะนั่นแหละมาเป็นข้ออ้างในการที่ฉันต้องรีบมาทำจิตให้สงบอย่างน้อยยังปลีกวิเวก7วัน10วันไม่ได้เอาครึ่งวันก็แล้วกันนะเอาครึ่งวันยังไม่ได้เอาสักชั่วโมงนึงก็แล้วกันนะชั่วโมงนึงเอาไม่ได้เอา20นาทีก็ได้เอา20นาที ค่ะขอให้ได้ทำใช่ไหมเจ้าค่ะ เออเนี่ยเขาจะคิดไปแบบนี้ เจ้าค่ะ ในขณะที่คนขี้เกียจนี่ก็จะคิดก็ตรงข้ามนะ เจ้าค ่ ะ โอ้ยครึ่งวันฉันก็ไม่มีหรอกโอ้7วันนี้ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ เจ้าค่ะ โอ้ยยิ่งถ้าเดือนนึงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เราไม่เอาไม่ทำเลิกหมดเลย10นาทีก็ไม่เอา เจ้าค่ะ เพราะว่าจะไปหวังเอาเดือนนึงเอา7วันอย่างเงี้ยพอไม่ได้10นาทีก็เลยไม่ได้ด้วย เ พราะนี่มันขี้เกียจ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าคนขยันโอ้ย10นาทีเขาก็เอา เจ้าค่ะ 20นาทีเขาก็เอาเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเขายังไม่ได้แต่30นาทีเขาก็เอาเนี่ยเขาก็ทำได้ เจ้าค่ะ นั้นยากง่ายมันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความเพียรการงานนี่มันก็บางส่วนคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดว่างี้ว่าโอ้ยฉันต้องทุกข์มากๆฉันถึงจะบรรลุทำได้เร็วแล้วถ้าฉันไม่ทุกข์มากๆฉันจะบรรลุทำได้ช้า เจ้าค่ะ มันไม่เกี่ยวไงคุณใจว่าบางคนทุกข์มากเลยแต่ไม่บรรลุธรรมก็มีนะ เจ้าค่ะ เออบางคนไม่ยุ่งเลยนะแบบงานสบายสบายชิวชิวดูอย่างพระเป็นต้นนะ เจ้าค่ะ พระที่ไม่บรรลุธรรมก็มีเอ้าทำไมการงานทางโลกไม่มีเลยนะพระเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แต่ก็ไม่บรรลุธรรมเพราะมันไม่ได้ปัจจัยเรื่องนั้นไงปัจจัยมันอยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัจจัยอยู่ที่พวกนี ้เจ้าค่ะ ปัจจัยอยู่ที่พวกนี้ปุ๊บถ้ามันสมบูรณ์มันพร้อมมันแก่กล้ามันก็บรรลุทำได้เร็วไง เจ้าค่ะ ใช่ไหม เจ้าค่ะดังนั้นขึ้นกับคนแต่ละคนความมุ่งมั่นความมีวิริยะหมั่นเพียรในการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ทีนี้จุดที่น่าสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าพอทีนี้พองานเยอะแล้วบางทีมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีมันก็เลยท้อมันก็เลยแบบหมดกำลังใจ เจ้าค่ะ ถ้าเป็นเคสแบบนี้เราก็พักสักหน่อยนึง เจ้าค่ะ พักหน่อยแต่ไม่เลิกเหนื่อยพักแต่ไม่เลิก เจ้าค่ะ พอไม่เลิกปุ๊บเอาเรามีจังหวะไหนน้อยก็เอามากก็เอา เจ้าค่ะ ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหลวงพ่อวิริยังว่าไว ้เจ้าค่ะ เราพยายามทำให้มันถูกต้องมันก็ไปได้ เจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่คิดว่ามีหลายคนเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะท่านผู้ถามหรือน้องที่ถามมาเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนั่งสมาธิความจริงก็นั่งสมาธิทุกวันนะเจ้าค่ะอยู่มาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเบื่อไหมเนี่ยมันแบบไม่อยากจะนั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจก็คิดว่าไม่ได้เราจะต้องนั่งสมาธินี่มันจะต้องเป็นแบบมันมาแย่เราแน่ๆเลยก็ใจซื่อฮึดสู้นั่งสมาธิต่อไปก็เลยเรียนถามมาเจ้าค่ะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นบททดสอบเราใช่หรือไม่ที่อยู่ๆก็นั่งสมาธิทุกวันบางวันก็มีความรู้สึกขี้เกียจนั่งทำไมนั่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอาจารย ์อ๋อแน่นอนนี่เป็นบททดสอบแน่นอนคือในจิตใจของเราเนี่ยมันมีด้านมืดอยู ่เจ้าค่ะ มีกิเลสอยู่ในจิตใจซึ่งไอ้เสียงที่อยู่ในหัวเราเนี่ยแหละบางทีมันเป็นความคิดของกิเลสโผล่ขึ้นมาเพราะเราเช็คได้เลยแล้วเวลามันออกมาเนี่ยมันจะเหมือนตัวเราเป๊ะเหมือนตัวเราเป๊ะก็คือตัวเรานั่นแหละ แต่มันจะดำๆดังๆดาร์กๆหน่อย แ ต่มันจะมาชักชวนให้เราแบบว่าไม่ทำอันนี้เรารู้ได้เลยว่านี่เป็นกิเลสท่านเปรียบไว้เหมือนกับสนิมของเหล็กสนิมเหล็กมันก็คือโมเลกุลของเหล็กนั่นแหละเหล็กเนี่ยเป็น Fe ใช่ไหมถ้าเขียนทางเคมีเขียนทางรหัสธาตุของเขาเนี่ยออกไซด์ของเหล็กก็คือสนิม FeO มันก็มีโมเลกุลของเหล็กอยู่ในนั้นแต่เวลามันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เหล็กเนี่ยเสื่อมคุณภาพจะพังง่ายจะแตกหักแล้วก็หม่นหมองเวลาเกิดขึ้นก็เพื่อที่ทำลายเหล็กเท่านั้นสนิมของมันเหมือนปลีกล้วยเกิดขึ้นที่กล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยต้นไหนมีปลีกล้วยเกิดขึ้นอันนี้โอ้แน่นอนเดี๋ยวมันก็ตาย เจ้าค่ะ เหมือนกับไผ่ต้นไผ่ถ้ามีขุยไผ่เกิดขึ้นโอ้แน่นอนว่าเดี๋ยวกอไผ่ก่อนนั้นก็จะตายขุยไผ่เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเมล็ดของต้นไผ่ เจ้าค่ะ ที่มันจะเหมือนกับข้าวนะ เจ้าค่ะ ข้าวเวลาเขาจะออกรวงใช่ป่ะมันก็จะมีรวงอยู่ที่ยอดของเขาต้นไผ่เนี่ยบางต้นก็จะมีเหมือนกับว่ายิงรวงออกมาที่ยอดของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นขุยไผ่ ค่ะ ซึ่งถ้ากอไผ่ก้อนไหนออกมาแบบนี้นะก่อนนั้นอีกไม่นานก็จะตายหรือเหมือนกับแม่ม้าอัศรอน ค่ะ คือแม่ลาที่เขาจะเอามาทำพันธุ์เป็นแม่ม้าอาชนัย ค่ะ ด้วยความที่ว่าลูกมันตัวใหญ่มากคลอดลูกออกมาเนี่ยอีกไม่นานแม่ก็จะตายเช่นเดียวกันกิเลสออกมาในจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะทำลายกำลังของจิตของเราให้บอกว่าน้าไม่ต้องทำหรอกวันนี้ทำงานมาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วพักผ่อนก็ได้นั่นเสียงทำนองเนี้ยมันกิเลสจัดมันกิเลสออกมาเพื่อที่จะแบบยั่วยวนล่อลวงเราให้ไม่ทำให้เลิกการปฏิบัติ ค่ะ อันนี้เราอย่าตามมันไปแล้วเวลามันออกมานะเสียงมันเหมือนเป๊ะเหตุผลมันก็มีด้วย ค่ะ เหตุผลมันฟังดูดีด้วยนะ ค่ะ เหนื่อยก่อนนะก็พักสักหน่อยไม่เป็นไรอันนี้เหตุผลของมันฟังดูดีด้วย คุณที่ค่อยทำ ใช่ ค่ะ เดี๋ยวฉะนั้นเราก็อย่าตามมันไปเพราะถ้าเราตามมันไปปุ๊บคือเราให้กำลังกับมันถ้าเราให้กำลังกับมันมันมีกำลังขึ้นมามันมาครอบงำจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ตามไปเราก็ตามทางมรรคนั่นเองตามมรรคแปดใช่ป่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าได้อีกสักคำถามนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็จะบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการที่เราเห็นเกิดดับบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากใจเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาเองว่าเราเห็นความเกิดดับหรือความไม่เที่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะรู้ได้ยังไงเจ้าค่ะว่ามันเป็นของจริงเป็นเรียลจริงๆว่าเราเห็นเกิดดับจริงๆเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเบื้องต้นมันก็ต้องคิดก่อนไงคุณใจเบื้องต้นมันก็ต้องคิดก่อน เจ้าค่ะ ท่านจึงใช้ศัพท์ที่สองคำแตกต่างกันคือสัญญาแล้วก็ญาณ เจ้าค่ะ สัญญาเนี่ยคือความหมายรู้หมายถึงคุณยังไม่รู้อะไรคุณก็เรียนก่อน เจ้าค่ะ เอาว่าฉันอยากจะเปรียบเทียบกับเรื่องของภาษาอย่างนี้ก็ได้ภาษาอังกฤษ เจ้าค่ะ คุณไม่รู้คำศัพท์เลยคุณต้องท่องจำก่อนว่าไอ้คำศัพท์เนี่ยมันคืออะไร เจ้าค่ะ คุณต้องแบบฟังก่อนสร้างสัญญาให้ได้ก่อนแล้วก็บางทีก็ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนถึงจะค่อยตอบเป็นภาษาอังกฤษได้และนั่นคือสัญญาแน่นอนสัญญาก่อนทีนี้พอคุณฝึกไปทำไปฝึกไปทำไปทำไปฝึกไปฝึกไปทำไปไม่เลิกต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสายคราวนี้ไม่ได้คิดเป็นภาษาไทยละคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยคุยตอบได้ทันที เจ้าค่ะ แกรมมาอะไรก็ไม่ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะ subject verb adjective เอ๊ะมันยังไงก่อนหลังนะแล้ว object อยู่ตรงไหนคือมันอัตโนมัติไปเลยอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นญาณออกมาแล้ว เจ้าค่ะ เป็นญาณแล้วจากสัญญาเปลี่ยนเป็นญาณจากสัญญาเปลี่ยนเป็นญาณเพราะฉะนั้นในตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าที่มันจะไปสกปรกยังไงกายของเราเห็นแต่โฆษณาอย่างนี้นะโฆษณาเนี่ยเขาก็สร้างสัญญาให้เรานะ เจ้าค่ะ สร้างสัญญาว่าแบบนี้คือสวยเอวเนี่ยต้องเป็นเอวเอสเอวเอสนะถึงจะสวยใช่ป่ะผมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ต้องสวยแล้วมันตกลงมาถึงจะสวย เจ้าค่ะ เขาก็สร้างสัญญาใหม่ให้เราเพื่อที่เราจะไปซื้อของเขาโอเคเน า ะทีนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอสุภสัญญามรณะสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้คุณฝึกให้เห็นด้วยความเป็นของที่มันเป็นปฏิกูลนั่นแหละคิดเอาเลย เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าคิดเอาด้วยจิตที่มันยังไม่เป็นสมาธิมันก็จะไม่เป็นญาณจากสัญญาจะเปลี่ยนเป็นญาณได้ต้องมีสมาธิ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นมันก็ต้องคิดก่อนนั่นแหละทีนี้ด้วยความคิดนึกเราฝึกทำไปฝึกทำไปด้วยสมาธิฝึกทำไปฝึกทำไปด้วยสมาธิมันก็ได้ขึ้นมาเหมือนขี่จักรยานเนา ะ ขี่จักรยานตอนแรกไม่เป็นอ่ะแต่คุณทำไปคุณทำไปคุณซ้ำไปคุณย้ำไปคุณสับแล้วสับอีกทำให้มันละเอียดแล้วละเอียดอีกไอ้จากที่ว่าล้มอยู่เรื่อยล้มอยู่เรื่อยพอหาจุดได้ปุ๊บมันเป็นยานขึ้นมาแล้วยานนี่คือหมายถึงย่อหญิงสระนอนเนนะ เจ้าค่ะ ยานเนี่ยคือความรู้ขึ้นมาในจิตใจจริงๆทำได้โดยอัตโนมัติขึ้นมา เจ้าค่ะ เราก็จะเห็นโดยความเป็นของที่ว่าโอ้เนี่ยเป็นปฏิกูลเนี่ยมันอัตโนมัติทันที อ ัตโนมัติขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ ในตอนแรกก็อาจจะแบบสวยๆอยู่ก่อนพอฝึกโดยความเป็นของปฏิกูลบางทีมันเพลินไปโอ้สวยดีนะเนี่ยโอ้แต่ว่าต้องเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลระลึกได้ขึ้นมาสติก็มาละ เจ้าค่ะ สติมาปุ๊บสมาธิก็เกิดด้วยสติด้วยสมาธิใส่กับสัญญานั้นด้วยสติด้วยสมาธิใส่กับสัญญานั้นมันก็จะกลายเป็นญาณขึ้นมาได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เป็นพัน เจ้าค่ะอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ถ้าหากว่าเราจะมองเห็นความไม่เที่ยงความไม่สวยไม่งามในร่างกายของเราเนี่ยเราสมควรที่จะไปทำแบบดูอสุภะคือดูศพจริงๆไหมเจ้าค่ะหรือว่าเราใช้จิตของเราเนี่ยนึกไปถึงร่างกายของเราภายในเนี่ยเจ้าค่ะตับไตไส้พุงอะไรต่างๆ ได้ทั้งสองรูปแบบอย่างในกรณีสมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็คือป่าช้าผีดิบนะก็เขาจะไม่ได้มามีจัดการศพที่เป็นรูปแบบเหมือนในสมัยปัจจุบัน เจ้าค่ะ แล้วก็ในสมัยนั้นก็ไม่มีหนังสือมีรูปภาพหรืออินเทอร์เน็ตในการที่เราจะไปหาข้อมูลได ้ เพราะนั้นการที่เขาจะสร้างสัญญาแบบนี้ได้เขาก็จะมักไปที่ป่าช้า เจ้าค่ะ เราก็ไปดูสร้างศพให้มันเห็นจากตาจริงๆว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยการจัดการศพมันค่อนข้างเรียบร้อยเราจะไปหาดูบางทีมันยาก เจ้าค่ะ แล้วก็ประกอบกับการที่ว่ามันมีหนังสือมีสื่ออินเทอร์เน็ตบางทีหารูปดูในอินเทอร์เน็ตมันง่ายกว่า เจ้าค่ะ ก็ดูจากรูปก็ได้ได้ทุกรูปแบบเพราะว่าเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมมันสร้างสัญญาขึ้นมาในภายในได้ใครครวญในภายในได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เดี๋ยวพัน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตามาตอบปัญหาธรรมะมากมายเลยนะคะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นคงจะได้ประโยชน์ความรู้ได้ธรรมะดีๆที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือกับชีวิตของท่านเองได้อย่างดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของทางวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับการตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านนะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ